Kırılır bu kanadım, yüreğim hep kanadı. Bilmiyorum nereye kadar giderim, arafın ortasındayım hala. Ama seni tanıdım güzelim, bir daha çıkma karşıma asla. Senin gözlerin hep yalandı, senin sözlerin hep yalandı. Sen kazanılmayacak bir kumardın ve ben hep kaybettim. Kapılar suratına, yaşama devam edeceğim inan ki inadına. Kadara